działaj pochopnie, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników. Zadzwoń do znajomego i potwierdź tę prośbę. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 września, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prezydent uważa za słuszną decyzję rządu o utrzymaniu embarga na ukraińskie zboże. W Warszawie dziś dożynki prezydenckie rozpoczną się za 2 godziny od mszy w kościele na krakowskim Przedmieściu. Nie może być zgody na takie relacje z Niemcami i Rosją, jak w czasach rządów PO-PSL, powiedział w Szczecinie lider PiS. Prezydent Andrzej Duda uważa za słuszną decyzję rządu o utrzymaniu embarga na ukraińskie zboże po tym, gdy Komisja Europejska zniosła unijny zakaz. Jednocześnie w wywiadzie dla Telewizji Polskiej prezydent podkreślił, że trzeba robić wszystko, aby tranzyt ukraińskiego zboża przez nasz kraj był jak największy. Chcemy pomagać Ukrainie, chcemy wesprzeć Ukrainę, chcemy wesprzeć też kraje, gdzie to zboże z Ukrainy jest bardzo potrzebne i oczekiwane. My go nie potrzebujemy. Wlewanie go na nasz rynek niszczy polski rynek. Doprowadziło do załamania cen płodów rolnych w Polsce wiosną tego roku i na początku zimy, i to jest rzeczywiście sytuacja, która absolutnie się nie może powtórzyć. Ona jest fatalna dla polskich rolników i obowiązkiem polskich władz było to za wszelką cenę zatrzymać. W maju Unia Europejska wprowadziła zakaz importu zboża z Ukrainy do Polski, Bułgarii, Rumunii oraz na Słowację i Węgry. Ograniczenia obowiązywały do 15 września. Dzień później weszło w życie rozporządzenie polskiego rządu w sprawie bezterminowego zakazu przywozu do Polski ukraińskich produktów rolnych. Ukraina zaskarżyła tę decyzję do Światowej Organizacji Handlu. Prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda wezmą dziś udział w dożynkach prezydenckich, które rozpoczną się za 2 godziny od uroczystej mszy w kościele na krakowskim Przedmieściu. To dla mnie wielka radość, że dożynki odbywają się w Warszawie, powiedział prezydent. Rzeczywiście to moje podziękowanie dla polskich rolników idzie na całą Polskę. To nie jest dziękowanie indywidualnym gospodarzom czy pojedynczym kołom gospodyń wiejskich, z którymi się spotykam w czasie wizyt krajowych, ale to jest rzeczywiście taki moment, w którym mogę powiedzieć tak, dziękuję wam rolnicy, zwłaszcza w tych trudnych czasach, w jakich jesteśmy dzisiaj. 13 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbędzie się ceremoniał dożynkowy. Od 8 lat Polska systematycznie się rozwija, co nie byłoby możliwe, gdyby rządziła Platforma Obywatelska, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Na konwencji wyborczej w Szczecinie Jarosław Kaczyński stwierdził, że Donald Tusk chce wprowadzić w Polsce niemieckie porządki. Wicepremier podkreślił, że nie może być zgody na takie relacje z Niemcami i Rosją, jak w czasach rządów PO-PSL. Nigdy więcej telefonów, w których premier polskiego rządu wysłuchuje rad, a w istocie nakazów niemieckiego kanclerza, czy też rosyjskiego, no wtedy akurat premiera, jakiejkolwiek sprawie, która jest naszą polską sprawą. Na konwencji wyborczej w Szczecinie lider PiS mówił też, że opozycja po ataku hybrydowym Białorusi chciała zdyskredytować ideę obrony polskiej granicy. Celem reportaży było opisanie organizacji hybrydowego ataku na Polskę, powiedział dziennikarz Telewizji Polskiej Marcin Tulicki o swoim filmie dokumentalnym Na granicy. Jak podkreślił, atak ten miał zdestabilizować nie tylko nasz kraj, ale też całą Europę Zachodnią. Film pokazano wczoraj w TVP Info. Jeden ze strażników granicznych mówił w nim, że migranci często stosowali szantaż emocjonalny z wykorzystaniem dzieci. Była noc, było naprawdę mroźno. Patrowaliśmy granicę i z prawej strony grupka uchodźców, imigrantów szła w naszą stronę, no i gdy nas zobaczyli, to dziecko też ogołocili, mróz wiadomo, no i też, że te dzieci były niemowlakami. Nie wiem, co się dalej z nimi działo, bo po prostu szli wzdłuż granicy. Brali nas na litość, po prostu. Dzieci to była ich przepustka, tak jakby moim zdaniem, żeby nas wziąć na litość. Autor reportażu podkreślił, że strażnicy graniczni i żołnierze z jednej strony odpierali szturmy agresywnych migrantów przysyłanych przez reżimy Łukaszenki i Putina, z drugiej zaś byli atakowani we własnym kraju przez polityków opozycji. W ostatnich dniach pojawiło się wiele krytycznych głosów w sprawie filmu Agnieszki Holland Zielona Granica, który szkaluje funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i Wojska. Wczoraj i w nocy ponad 40 cudzoziemców próbowało przedostać się nielegalnie do Polski. Byli to obywatele Erytrei, Etiopii, Konga i Syrii, poinformowała Straż Graniczna. Papież wrócił do Rzymu z 2-dniowej wizyty w Marsylii. Franciszek uczestniczył w 3. edycji spotkań śródziemnomorskich. Tematem przewodnim papieskich wystąpień była migracja. Papież powiedział uczestnikom spotkań, wśród których było kilkudziesięciu biskupów regionu, by byli gościnnym portem i wzięli w ramiona tych, którzy szukają lepszej przyszłości. Stwierdził, że migracja jest globalnym faktem naszych czasów. Podkreślił, że odrzucanie migrantów nie jest w stanie rozwiązać problemu. Przy pomniku tych, którzy zginęli na morzu, powiedział, że obojętność zakrwawiła Morze Śródziemne. Franciszek Franciszek spotkał się także z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz serwis sportowy w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Max Verstappen triumfował w Grand Prix Japonii Formuły 1 i utrzymuje pozycję lidera Mistrzostw Świata. Tym samym jego zespół Red Bull Racing zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji konstruktorów. Drugi dziś był Lando Norris, a trzeci po raz pierwszy na podium Oscar Piastri. A teraz już sprawy wysokich lotów. Czy polskie siatkarki pojadą na igrzyska do Paryża i to prosto z Łodzi? Dowiemy się dziś wieczorem. Po wczorajszym zwycięstwie nad USA 3-1 do bezpośredniej kwalifikacji olimpijskiej pozostał jeden krok. Wystarczy wygrać z Włoszkami, mówi najlepsza wczoraj na boisku Martyna Łukasik. Wiemy, że to jest jedna z najlepszych reprezentacji na świecie. Może trochę ich skład się zmienił, ale mimo wszystko są bardzo groźną reprezentacją. A jestem pewna, że wyjdziemy na boisko przede wszystkim skoncentrowane na tym, żeby zrobić swoją dobrą robotę i wtedy możemy być troszkę bardziej spokojni. Początek meczu o godzinie 20.30. Ewentualna porażka z Włoszkami nawet 2-3 przy dobrym układzie innych spotkań nie przekreśla szans Polek na drugie miejsce w grupie, co również zapewniłoby im bezpośrednie bilety do Paryża. A teraz już piłka nożna, bo jak wiadomo, bez niej spać nie można, a możemy zakładać, że po porażce 1-5 na wyjeździe z Pogonią Szczecin piłkarze Krakowi mieli bezsenną noc, mówi trener Jacek Zieliński. Inne były zamierzenia, marzenia, skończyło się inaczej, także można tylko przeprosić kibiców za to, co my zaprezentowaliśmy i myśmy dali 14 strzałów, natomiast co z tego, jak nic nie chciało wpaść włącznie z rzutem karnym, więc pokoń po prostu lepsza. Takie mecze się zdarzają, my tego już nie cofniemy. Lech Poznań pokonał Stal Mielec 2-1, Radomiak zremisował z Puszczą Niepołomice 1-1, a pozostający liderem Śląsk Wrocław pokonał Piasta Gliwice 1-0. Dziś w programie PKO Ekstraklasy 3 spotkania, o 12.30 Zagłębie Warta, o 15.00 Ruch podejmie Raków, a o 17.30 klasyk Legia Górnik. W Orlen Basket Lidze wczoraj dwa spotkania. Niespodziewana porażka Śląska Wrocław w Dąbrowie Górniczej 80-82. Dobre wejście w sezon Beniaminka Dzików Warszawa, którzy pokonali Stal Ostrów 86-65. Agata Załęcka i Marcin Sobolew triumfowali w lidze freedivingowej pod tytułem Deep Spot Challenge. Więcej na ten temat w TSM-ie w trzeciej stronie medalu po godzinie 16.00. Dziś w centrum kraju i na północy pogodnie, na południu z kolei pochmurno i deszczowo, do tego wietrznie. Na termometrach od 12 stopni na Podhalu do 19 nad morzem, 21 w centrum i 23 na krańcach wschodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Łatwo się ścierają, notorycznie psują, szybko zużywają. Gdy je myje się gąbeczką, gdy to czyste czyści dzieci się szczoteczką. Bo niestety dziecko nazbyt czyste szybko staje się bezbarwne, przeźroczyste, a niektóre wręcz szampony nie powinny być w ogóle dozwolone. Tam, to dobre jest dla dam. Tam. A przyniesie skutek pewny u laluni lub królewny, a ja nie jestem lala, la la la la. Kietki krótko przystrzyżone też powinny być surowo zabronione, bo czyż można się paluszkiem bez paznokcia drapać w nosie lub za uszkiem? Bo niestety dziecko nazbyt czyste szybko staje się bezbarwne, przeźroczyste, a niektóre mydła w płynie mogą nawet zmyć z dzieciaka jego imię. Tam, to dobre jest. tak pewny, u laloni lub królewny, a ja nie jestem lala. La la la la. Kąpiele oczywiście bardzo są istotne, ale działanie zdrowotne mają wyłącznie kąpiele płocne. Tam, tam, tam, to nie dotyczy jam. Tam, tam, tam, to nie dotyczy jam. Tam, tam, tam, to nie dotyczy jam. Oj, Franku, poranku, ale mamy dzisiaj muzyczne powitanie, co? A kogo ja tu dzisiaj widzę? Dzień dobry. Dzień dobry. Co za dwugłos? Do kogo należy ten dwugłos? Do Weroniki i do Krysi. Weroniko, ja mam takie poczucie, że właśnie spełnia się twoje marzenie, czy to prawda? Tak. A co to za marzenie? Akurat zawsze chciałam tutaj z Krysią być, bo jednak się znamy od jakiegoś czasu, a jako, że się dowiedziałam też jakiś czas temu, że też tutaj przychodzi do trójki, to chciałam się po prostu z nią spotkać raz na jednej takiej samej audycji. No ciekawa jestem, jak teraz pójdzie, jak polecimy w ten kosmos, we trzy, jeszcze do nas ktoś dołączy oczywiście. Moje drogie, od razu was zapytam, dobrze? Czy wy lubicie swoją szkołę? Czasami tak, czasami nie. U nas są plusy i minusy, bo myślę, że u nas na ostatnim piętrze są takie stoliczki z krzesełkami, tam można na przykład zjeść drugie śniadanie lub nawet posiedzieć, ale jednak minusami jest to, że no niestety dzisiejsza taka starsza młodzież, niestety raz mi się zdarzyło, że po prostu w szatni, w przebieralni na WF, po prostu starsze dziewczyny tam z 7-8 klasy dosłownie paliły takie jednorazówki, wiadomo, elektryczne. Takie no niestety. No mnie na przykład denerwuje takie zachowanie, niektóre dziewczyny, na przykład dlaczego ja nie lubię chodzić na przerwie do toalety, chociaż powinnam, bo na przerwie w toalecie siedzą starsze dziewczyny starszych klas, które no w telefonach siedzą, jakby nagrywają TikTok i mnie to strasznie wkurza, bo szkoła nie jest od tego i to nie jest odpowiednie miejsce. Trzeba ten problem jakoś rozwiązać, nie? My właśnie o tym rozmawiamy dlatego, bo wiem, że pedagodzy nas słuchają, nauczyciele, dydaktycy, potem też na bazie naszej zagadkowej niedzieli, co jest dla mnie ogromną dumą, powodem do dumy, przeprowadzane są lekcje w szkołach. W wielu szkołach, z tego co wynika z maili na przykład, które do mnie przychodzą. I to jest takie ważne, że wy tak szczerze od serca mówicie, z czym wam jest źle, z czym wam jest w tej szkole nie po drodze, bo to się da zmienić. Ale w taki sposób, żeby nikogo nie zranić, żeby te starsze dziewczyny, jak o nich mówicie, żeby one mogły też dobrze się czuć w tej szkole, prawda? No dobrze, a plusy jakieś są? Są. Na przykład często jakieś imprezy są, coroczne pikniki rodzinne. Czyli raz do roku jest okej? Nie, no nie tylko raz do roku. Nasza pani wychowawczyni robi nam dużo wycieczek, na przykład w poniedziałek jedziemy do Powsina. Jak się nazywa twoja pani nauczycielka wychowawczyni? Pani Kasia. A nazwisko ujawnimy, czy nie? Cóż, nie wiem, czy RODO na to pozwala. Dobrze, pani Kasiu pozdrawiamy i kłaniamy się nisko. I zorganizowała nam już w tym miesiącu aż dwie wycieczki. W poniedziałek idziemy do Powsina, a w czwartek na Politechnikę Warszawską. Wspaniale, pani Kasiu. To właśnie o to chodzi. A pani Weronika zadowolona jest w szkole od czasu do czasu? Myślę, że tak, bo jednak jak jest na przykład otwarta biblioteka, bo w niektóre dni jest po prostu zamknięta, ale jak jest otwarta, to można sobie przyjść, wypożyczyć książkę albo nawet nie wypożyczać, a tylko usiąść sobie na przykład przy stoliczku i ją przejrzeć, poczytać kawałki, ale też można się w niej pouczyć, nawet tam są dostępne niektóre gry jak Dable, Uno, DOS, czyli taka trochę inna wersja Uno. i po prostu można posiedzieć z koleżankami, z kolegami, pogadać oczywiście ciszej, ale myślę, że jednak biblioteka jest całkiem moim ulubionym miejscem w całej szkole. Bardzo dziękuję, że o niej mówisz, dlatego że są biblioteki w tym kraju, które mają muszle. Wiecie, co to znaczy? Takie z filcu, z miękkiego materiału, takie duże. Możecie tam usiąść, możecie się tam zamknąć, możecie siedzieć w ciszy albo słuchać sobie spokojnej, takiej kojącej muzyki. Dużo się mówi jest o neuro... w Warszawie? Nie wiem, ale wiem, że w terenie w Polsce jest ich całkiem sporo. W każdym razie, gdzie? Na przykład w Pliszynie. To jest wypożyczalnia skrzydeł. Wiem, że w Katowicach takie są, w różnych miejscach. Ale wiecie, o co chodzi? Teraz tak dużo mówimy o neuroróżnorodności. Wiecie, co to znaczy? To jest, że ktoś nie jest taki jak inny. Czasami po prostu głosie dźwięki mogą być dla niego stresujące. Często ma swój własny świat, swoją bańkę. No tak, a i te dzwonki szkolne, takie uporczywe, takie głośne. One bardzo często wytrącają człowieka z równowagi. No to świetnie, że już nie ma. My rozmawiamy o tej szkole, bo o szkole dzisiaj będzie dużo, ale no myślę, że zanim wrócimy do rozmowy o szkołach, to co, rozwiążemy jakąś zagadkę po drodze? Tak! Podpowiedź numer... 1! Tak jest. Zazwyczaj jest duża, liczy od kilkunastu do kilkudziesięciu, a zdarza się, że nawet i ponad 100 osób... Pierwsza pojawiła się na arystokratycznych dworach włoskich w późnym średniowieczu i renesansie. Dawno, dawno temu pewien sułtan zaprosił bohaterkę naszej zagadki na pole bitwy, a gdy ta zaczęła grać, słuchający jej wojownicy poczuli w sobie moc i odwagę. Dzisiaj bohaterka naszej zagadki gra w każdym większym mieście w naszym kraju. Pomysł jakiś mamy? Jakaś pieśń, oda... Te najsłynniejsze są w Wiedniu, ale także w Londynie, Berlinie, Amsterdamie. Ludzie, którzy tworzą bohaterkę naszej zagadki, zazwyczaj bardzo uważnie patrzą na jednego człowieka, który daje im wszystkim bardzo ważne znaki. Wiemy coś? Ja już wiem. Naprawdę, Weronika? Tak. Ja podejrzewam coś, ale jakoś nie jestem pewna. A co podejrzewasz? Ja jestem niemalże pewna. No to powiedz. Myślę, że to może być orkiestra. No ciekawa jestem, czy to cię naprowadzi na właściwy trop, czy raczej z tego tropu zbije. Bohaterka naszej zagadki może być dęta, wojskowa, świąteczna, barokowa, kameralna, symfoniczna. Może nie, być także no mała i wielka. Tak, Rysia stawiona? Też. Orkiestrę! Weronika stawiona? Też na orkiestrę. A pan Mieczysław Gajda? Instrumentów rozmaitych w niej bez liku i bez liku rozmaitych w niej muzyków. No tak, tak, były trafne odpowiedzi, to będzie i nagroda, zgadza się? Tak. To najpierw poproszę fanfary dla siebie samych. No to nawet nie trzeba było powtarzać, bo to było już tak jak po próbie generalnej. A teraz druga nagroda, no powiedzcie, młodsze dzieci starszym dzieciom, kto to jest dyrygent? Prowadzi orkiestrę. On znaki robi na niebie i na ziemi. Musi machać. A po co tak macha? Żeby muzykanci nie zasnęli. No taka durna praca, ale no taka machająca. O, nudy? Jakie nudy. Posłuchajcie, jak wspaniale pan dyrygent prowadzi orkiestrę. O, choćby tu. Thank you. Poczytałki Tadeuka. Poczytałki czy Tadeuka? Poczekajki czy Kadełka? Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka? Poczytajki czy Tadeuka? Coś mi się wydaje, że w naszym zagadkowym studiu są osoby, które kochają te poczytajki czy Tadeuka, czyli książki. Czy to się zgadza? Mhm, a zwłaszcza Wojowników. Za co kochacie książki? Za co je lubicie? Dlaczego po nie sięgacie? Po prostu kocham je dlatego, że wszystkie w sumie, które przeczytałam albo jeszcze czytam, zawsze mają jakikolwiek przekaz, choćby najmniejszy. Zawsze coś da się wyciągnąć po przeczytaniu i po prostu można wyciągnąć wtedy wnioski z tego i można nawet wprowadzić takie wnioski do naszego życia i zawsze trochę ulepszyć swoją codzienną rutynę. Pani profesor, ależ to był wykład. Bardzo interesujący, myślę, że również pouczający. Czy pani Krystyna coś doda? No, ja bym dodała tutaj bardziej, dlaczego sięgam po książki. Bardzo lubię je czytać, bo mnie inspirują do tego, żeby stawać na swoim, żeby się nie bać. I naprawdę potrafią mnie odciągnąć od zmartwień i potrafią mi pomóc. Powiedziałaś o tym, że książki cię inspirują. Zobacz, ja przyniosłam dzisiaj dużo i chyba nie omówimy wszystkich, bo nie wystarczy czasu, ale spróbuję, zacznę, dobrze? Po drugiej stronie stawu Joseph Koeffler przełożyła Emilia Kieleś. No i wchodzimy w tę historię. I z każdą stroną nasz zachwyt rośnie, bo jest mały chłopiec, który ma jeszcze mniejszego psa. Są przyjaciółmi i nagle postanawiają sprawdzić, czy staw, który od wieków przed tym domem ich jest, czy on w ogóle ma dno? I wiecie, co robią? I oni nurkują. I nagle okazuje się, że nie ma dna, ale ma coś innego. Wypływają po drugiej stronie świata, rzeczywistości, swojego życia i znajdują się w zupełnie innym świecie. Ten świat jest fascynujący, ale też bardzo groźny. I dzięki temu mogą wiele się nauczyć, rozpoznać, co jest czym i wrócić. Ale kiedy wracają już na tę swoją stronę, są chłopiec innym chłopcem, a pies innym psem, bo to doświadczenie bardzo ich zmienia. Więcej nie powiem. Zaintrygowałam? Tak. Też jak widziałam tutaj obrazki troszeczkę, to myślę, że jest bardzo ładnie po prostu zilustrowane, tak minimalistycznie, ale jednak też jest utrzymany taki dziecięcy i kolorowy wygląd. I dobrze, że mówisz o ilustracjach, dlatego że książka, którą trzymam mojej w lewej dłoni od serca, ma te ilustracje przepiękne. Zilustrowała tę książkę Kasia Walentynowicz, a napisał pan Aleksander Frydro. Mówi wam to coś? Tak, akurat mieszkam na ulicy Aleksandra Frydro. No proszę, to podaruję ci tę książkę, chcesz? Bardzo dziękuję. Paweł i Gaweł, tyle że pan Aleksander dawno temu to napisał. Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swawole. Rok 2023 jest rokiem Aleksandra Frydry, czyli rokiem twojej ulicy, Weroniko. A Paweł i Gaweł to jest klasyka poezji dziecięcej, tym razem w znakomitym opracowaniu graficznym. Ja wam serdecznie polecam, a teraz to już pójdzie nam taśmowo i szybko, niestety, bo nie ma czasu. Mitologia Greków i Rzymian w kosmosie. Sandr Mirza, Martyna Lemańczyk i Klotka zilustrowała. Zilustrowała świetnie i to jest komiks. A komiksy to wy lubicie, prawda? Bo czyta się łatwo, przyjemnie, dużo z tego wynika i jest mnóstwo treści, takiej treści, która przyda wam się i w życiu, i w szkole. Mitologia Greków i Rzymian w kosmosie. Ojej, a to cudeńko, kochamy naszą panią Luis Amawiska i Mar Ferrero. Tutaj się dzieje. Zobaczcie, wow. Są uczniowie, jest pani nauczycielka Gazela. Nauczycielkę uczniowie uwielbiają, kochają, ale ona, chciałam powiedzieć, jak to człowiek, chociaż jest gazelą, pewnego dnia nie domaga. Choruje. Co robią uczniowie? Czyli niedźwiedź, lisek, wiewiórka. No po prostu idą w odwiedziny z prezentami, a potem otwierają okno i czytają swojej pani bajkę. I zobaczcie, tu jest taka ogromna mądrość, że to, co my dorośli damy wam, dzieciom, wy to przepięknie oddacie. I stąd taka ładna historia o pakowaniu walizki, że co zapakujemy, to wyciągniemy. I taka będzie Krystyna, jaką dorośli stworzą. I tak samo Krysia. Będzie... O, Krysia, przepraszam, jeszcze nie Krystyna. I tak będzie z panią Weroniką również. No polecamy, nie? I ilustracje też są cudowne. Szokujące liczby. Ale Kryśka, teraz będziesz zszokowana. Cliff Gifford i Guillerme Karsten. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam. Zaskakujące liczby w życiu codziennym. Słuchajcie, ja jestem zaskoczona. I zaraz mam wrażenie, że będziecie zaskoczeni wy. Gdyby całą historię Ziemi zmieścić w 12 miesiącach, ludzie pojawiliby się zaledwie 36 minut przed końcem roku. Zaskoczone? Troszeczkę. W porównaniu z całym życiem naszej planety, historia ludzkości toczy się trochę w pośpiechu. Energia elektryczna w domach pojawiła się niecałą sekundę temu. No, pokazuje to, nie? Jak to wygląda. Aż 2 kilogramy twojej wagi to nie ty. To mikroskopijne stworzenia, które żyją w tobie. Pojedyncza błyskawica zawiera wystarczająco dużo energii, żeby upiec 83 tysiące tostów. Jaka niewykorzystana energia, co? No, można przecież wtedy nakarmić wszystkie głodne dzieci. Właśnie. Co minutę kupuje się ponad 1 000 000 plastikowych butelek, ale mniej niż 1 na 10 jest poddawana recyklingowi. Ojeju. Co 6 sekund tracimy las deszczowy o powierzchni boiska do piłki nożnej. I to jest informacja, która mnie przybiła najbardziej. Co 6 sekund, rozumiecie? Czyli podczas naszej rozmowy, ile już tych lasów deszczowych straciliśmy? No, można policzyć. To jest oszałamiające, prawda? Polecam wam tę książkę, bo to, że są te informacje bardzo trudne, to nie znaczy, że mamy omijać je szerokim łukiem. My mamy być społeczeństwem świadomym, a do was, dzieci, należy przyszłość. Więc kiedy wy uświadomicie sobie, co to oznacza, to ja jestem przekonana, że przyjdzie taki czas, że uratujecie ten świat. Szokujące liczby. Polecamy? Tak, jak najbardziej. I jeszcze jedna książka przepięknie wydana, przepięknie zilustrowana i niezwykle mądra i ciekawa. Czas, czyli wszystko płynie. Monika Utnik, Agnieszka Sozańska. I teraz już bardzo króciusieńko. Chciałam wam przeczytać taki króciutki fragmencik. Są kraje, w których zmiana czasu nie obowiązuje, takie jak Japonia, Islandia, Białoruś. Po raz pierwszy czas przesunęli Niemcy w 1916 roku. W 1918 roku na czas letni przeszły Stany Zjednoczone. U niektórych ludów afrykańskich istnieje tylko teraźniejszość. Przeszłość trwa w opowiadaniach o przodkach i najbardziej przełomowych wydarzeniach. W przyszłość ludy te w ogóle nie wybiegają. Nie ma ona dla nich żadnego znaczenia i to mi się podoba, bo najważniejsze jest tu i teraz, bo to, że siedzimy tu w studiu, patrzymy sobie w oczy, już nigdy w życiu się nam nie przydarzy, bo to będą inne oczy Krysi, inne oczy Weroniki i nawet moje będą inne, bo czas płynie, a my się zmieniamy. Zgadza się? Tak. No dobrze, czy ta książka was zainspirowała? Myślę, że tak, bo z tych szokujących liczb, ale i nawet i z tego, to po prostu można się z tych dwóch książek naprawdę dużo nauczyć z przeszłości, teraźniejszości i co się może także wydarzyć. Jak to było? Szczęśliwi ludzie czasu nie mierzą, mówię. Nie mierzą, nie liczą. Nie mierzą. A zwłaszcza ci, którzy szczęście potrafią doceniać i celebrować. I właśnie już za chwilę ktoś taki odwiedzi nasze zagadkowe studio. Właśnie w ten oto sposób dzieci z zespołu Kids United przyprowadziły do naszego zagadkowego studia kogoś, dzięki komu polska szkoła bardziej się uśmiecha z nadzieją na lepsze. A jest z nami, uwaga, edukatorka, trenerka nauczycieli, trenerka dyrektorów, rodziców. Jeżeli chodzi o psychologię pozytywną i wzmacnianie dobrostanu, osoba, która świetnie zna się na budowaniu poczucia własnej wartości, na zarządzaniu emocjami, zna się na stresie, ale także na tym, jak sobie z tym stresem poradzić. To osoba, która wymyśliła tydzień szczęścia w szkole, fajnie? Mhm. Fajnie. Ale bardzo fajnie, czy słabo fajnie? Fajnie. Ja czy ogólnie coś tam słyszałam, ale nie jestem pewna, że u nas było to celebrowane. Ale słyszałaś, to już dużo. Słuchajcie, to jest osoba, która kocha podróże i właśnie przyjechała do nas niemal z końca świata. Kocha poezję haiku. No i uwielbia fotografować świat, a zwłaszcza świat przyrody. Jest z nami Anna Hildebrandt-Mrozek. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło, że mogę z wami dzisiaj być. Powitamy fanfarami albo jak tam sobie życzycie. Może być i tak. Od 4 lat, Aniu, uszczęśliwiasz szkołę w Polsce, ale od wielu lat uszczęśliwiasz także szkołę w Kambodży. Więc zanim o tygodniu szczęścia w polskiej szkole, zajrzyjmy tropem szczęścia do szkoły w Kambodży. Gdzie ta Kambodża jest? Mi się wydaje, że Kambodża jest albo w Afryce, albo w Azji, bo na pewno nie w Europie. Mi się Kambodża, nie wiem czemu, skojarzyła z filmem o dziwnych szkołach i to chyba była szkoła gdzieś w Azji też, bo ich cały czas zalewa im tam po prostu wszystko, więc dzieciaki muszą po prostu pływać do szkoły łodziami, albo szkoły są na łodziach, ale nie wiem, jaki to był kraj. No, pani Aniu, to się dokładnie mogła być Kambodża. Kambodża znajduje się w Azji. I to, o czym ty mówisz, Krysiu, to prawdopodobnie szkoła, która jest zlokalizowana na jeziorze Tonle Sap. I faktycznie tak jest, ponieważ tam, w Kambodży, jest pora sucha. Wtedy, kiedy nie pada w ogóle deszcz. Ale jest też pora deszczowa. Wtedy, kiedy deszcz pada w taki sposób, jakby na nas wiadro wody po prostu się wylewało. Więc wtedy faktycznie to jezioro ma bardzo dużo wody i faktycznie domy, które na przykład wcześniej były na szczudłach, one były tak właśnie na takich szczudłach. Tak, to one właśnie zaczynają mieścić się w wodzie, ale są też takie pływające domy, czy właśnie pływające szkoły. Słyszałam o pływających domach, ale nie takich na statkach, to było w innym miejscu, to była Zatoka Halong lądujących smoków. Mm-hmm. Tam ludzie mają takie wielkie, ogromne beczki przyczepione do takich platform, a na platformach mają domy i to są dosłownie pływające domy. To wszystko to są regiony, które są deszczowymi obszarami. Pani Ania mieszka we Wrocławiu i nagle znajduje się w kambodżańskiej szkole. Skąd ta kambodżańska, azjatycka szkoła wzięła się w twoim życiu? Trochę wkręcił mnie, powiem, mój mąż, który przez wiele lat jeździł z jedną ze szkół wrocławskich właśnie w różne rejony świata. On jest astronomem, heliofizykiem, zajmuje się Słońcem. I jeżdżąc w różne rejony z tymi dziećmi, rozmawiał, pokazywał im właśnie niebo w danym miejscu. No i trafił do Kambodży, zakochał się w tej Kambodży przyrodniczo, wrócił tam, a potem już wróciliśmy razem. Pierwsza podróż była i z babcią, i z młodszym synem, więc pojechaliśmy tak rodzinnie. A ponieważ ja jeżdżąc właśnie w różne miejsca, bo byłam w Chinach, byliśmy na Islandii, no w różnych miejscach, bardzo lubię odwiedzać szkoły, żeby zobaczyć, jak tam dzieci się uczą. Tropem szkół, tak? Tropem szkół. No to tutaj też chcieliśmy do takiej kambodżańskiej szkoły wejść. No i pan, który woził nas takim tuk-tukiem, to jest taka taksówka lokalna, kojarzycie na pewno. No to on mówi, słuchajcie, ja mam kuzyna, który pracuje w takiej szkole, uczy angielskiego. No i w ten sposób się zaprzyjaźniliśmy z Sobenem, nauczycielem angielskiego. Weszliśmy do tej szkoły. No i potem właśnie zaczęliśmy regularnie tam jeździć. Teraz mamy tam, za każdym razem jak przyjeżdżamy, to mamy z nimi tam lekcje. Ja prowadzę o dobrostanie, mój mąż o astronomii. W tym roku miałam też z rodzicami, ale to jest niesamowite, bo tak przyjeżdżamy, a oni od razu już siadają z grafikiem i mówią, no to kiedy możecie przyjść? Czyli od razu nas angażują, bo to jest kraj rozwijający się, biedniejszy od naszego. Tam dzieci często są głodne, potrzebujący pomocy, więc to, co my możemy im dać, no to możemy im dać naszą edukację, naszą wiedzę, nasze doświadczenie, po prostu się podzielić tym, co mamy. No i to robimy. Wiecie co, jakoś tak mi zrobiło się przykro, że te dzieci po prostu często są głodne. To nie jest tak, że w Polsce nie ma głodnych dzieci, bo bardzo często, kiedy pracuję z różnymi grupami, to wiem, że niektóre dzieci po prostu nie dojadają albo nie mają obiadu, ale taki głód, jaki jest w Azji, to jest taki powszechny bardziej, czyli dotyczący dużej ilości tych dzieci. Jak im można pomóc? No myślę, że można im pomóc właśnie tak, że możemy tam częściej przebywać, czy w ogóle się interesować, jak patrzymy na nas tutaj, Europejczyków, trochę bogatszych, właśnie żyjących w innych warunkach. Czyli możemy zacząć się interesować, chociażby znaleźć na mapie taką Kambodżę czy jakiś inny kraj, który wymaga właśnie jakiegoś wsparcia i zainteresować się tym, jak ludzie żyją, jak ludzie funkcjonują. Na pewno oczywiście można wesprzeć takie szkoły, jest szereg inicjatyw. No, szkoła, którą my wspieramy, to jest szkoła, która jest zlokalizowana w Siem Reap i ona jest prowadzona przez stowarzyszenie. Jest strona internetowa poświęcona tej szkole The Global Child i można po prostu wpłacać pieniądze, ale można pomóc w każdy sposób, bo oni też zapraszają, żeby właśnie, nie wiem, jakieś staże odbywać, no pojechać tam na jakiś czas i po prostu ich wesprzeć swoimi zasobami, którymi dysponujemy, czyli no właśnie wiedzą, bo to może być też język angielski, no każda dziedzina, w której dobrze się czujemy i w której jesteśmy specjalistami. Także na różne sposoby można pomagać, pytanie tylko, czy chce. To jest bardzo piękne, dlatego że wtedy świat nie kończy się na czubku naszego nosa, tylko możemy dzielić się tym, co mamy. Oprócz tego, że tam jak jedziemy, no wiadomo, że jak to będzie raz w roku, to będzie okej. Okay. Częściej nie ma takich możliwości, ale też zdalnie się z nimi kontaktujemy, czyli co czwartek mamy z nimi lekcje zdalne. Tak, z Wrocławia? Tak, z Wrocławia. O godzinie 7:15 w sezonie letnim, o godzinie 6:15 w sezonie zimowym. Wtedy u nich jest okolica lunchu, oni są po lunchu, zawsze się też pytają, co jedliśmy my na śniadanie, co oni jedli, my się też pytamy. Jest to ważny element, czy jesteście najedzeni. To jest cudowne, że każdego tygodnia rzeczywiście dzięki temu, że możemy, komputery mamy te możliwości online'owe, że dzielicie się sobą z tymi dziećmi, ale ponieważ ty uczysz dobrostanu, bardzo mi się podoba taki przedmiot i bardzo żałuję, że nie miałam go w szkole, kiedy chodziłam do tej szkoły, to chciałabym zrobić taki krótki test. Krysiu, Weroniko, czy optymizmu waszym zdaniem można się nauczyć? Tak. W jaki sposób? Myślę, że w taki sposób, że po prostu... Nawet docenić to, co się ma. Tak, doceniać to, co się ma, czyli nie można narzekać na to, co się właśnie nie ma, bo ktoś może mieć gorzej, ktoś może nie mieć nawet tej rzeczy, albo może mieć gorszą taką rzecz. A także optymizmu właśnie można się nauczyć przez to, właśnie nie tylko, że docenić to, co się ma, ale także doceniać ludzi, których się ma wokół siebie, na przykład mamę, tatę, koleżankę, babcię, dziadka, siostrę. Są ludzie wokół nas, którzy dużo narzekają i oni, myślę, mają do tego prawo, tylko że ich życie jest wtedy bardzo smutne. I wydaje mi się, że to jest ważne, żeby oduczać się takiego narzekania. Pani Aniu, w jaki sposób optymizmu człowiek może się nauczyć? Po pierwsze, zatrzymując swoje przyjemne emocje na dłużej troszkę, czyli optymista charakteryzuje się tym, że faktycznie przeżywa i przyjemne uczucia, ale nieprzyjemne również, natomiast potrafi zatrzymać te przyjemne na trochę dłużej. Czyli jak rano obudziłam się z uśmiechem i z radością, no to potem jak jadę tramwajem, czy spotykam się z kimś po południu, to ta radość we mnie nadal jest, mimo że, nie wiem, jestem po całym dniu pracy, wydarzyły się też inne rzeczy, czyli to nie jest tak, że ja nieprzyjemne uczucia pod dywan zamiatam, przeżywam je też, ale te przyjemne, te dobre, one zostają ze mną na dłużej. Nawet pod koniec dnia na przykład, inna praktyka, mogę sobie zrobić, tutaj Weronika już o tym mówiła, taką listę wdzięczności, za co ja mogę być dzisiaj wdzięczna, albo co się dobrego wydarzyło w ciągu dnia, na co miałam wpływ, bo bardzo istotne jest to, i to zobaczcie, to się też odbywa w trakcie waszej nauki w szkole, bardzo istotne jest to, żeby się zastanowić, na co ja w danym momencie mam wpływ. Mam wpływ na swoje samopoczucie, mam wpływ na to, co chcę zapamiętać, a czego nie, w jaki sposób się odezwę, jakich słów użyję, czy one będą właśnie budujące, czy one mogą, zobaczcie, zranić, bo przecież słowa mają moc i one potrafią zranić tak bardzo mocno. Więc na wiele rzeczy mamy wpływ i to jest tylko pytanie, czy chcemy to robić. Optymiści potrafią właśnie spojrzeć na to, co się dzisiaj od rana zadziało, na to, co się wczoraj zadziało, na to, co się, nie wiem, miesiąc temu zadziało i mogą z tego wyciągać dobre wnioski, czyli patrzeć i myśleć sobie, to czego ja się nauczyłam przez ten czas. Albo wakacje minęły, to też mogę pomyśleć sobie dzisiaj, co się fajnego wydarzyło, czego się nauczyłam, kogo poznałam fajnego, z kim będę utrzymywać relacje. Czyli jest szereg różnych sposobów na to, żeby właśnie ten optymizm w sobie pielęgnować, bo się okazuje, że mamy wpływ, mamy możliwości, potrafimy się tego nauczyć. Jeżeli faktycznie to praktykujemy codziennie, to tego optymizmu w nas jest więcej. Czyli nieprawdą jest to, że jak ktoś się urodził optymistą albo pesymistą, no to szczególnie pesymistą, to już tym pesymistą zostanie do końca życia. Dziękuję Ci za to, że dajesz nadzieję, bo to znaczy, że wystarczy chcieć. A chcieć to móc. Krysiu, kiedy jesteś najbardziej szczęśliwa? Kiedy czytam wojowników albo spotykam się z niektórymi osobami. Pani Weroniko, kiedy pani jest najbardziej szczęśliwa? Myślę, że nawet jak słucham muzyki, także się, wiadomo, spotykam na przykład z moją najlepszą przyjaciółką, która nawet nie chodzi ze mną do klasy, ale jednak chodzi ze mną do tej samej szkoły, więc... Czyli szkoła was łączy. Zawsze mogę być przy niej szczęśliwa i być sobą. Ale jeszcze jednak takim największym chyba moim po prostu szczęściem jest to, kiedy na przykład spędzam czas po prostu nawet sama ze sobą, czytam książki, nawet czasami posprzątam pokój, nawet w pokoju. Albo sobie na przykład wyjdę na taras i sobie po prostu posiedzę, porozmyślam nad różnymi sprawami, albo właśnie nawet poczytam. A jakie to jest ważne, że ty do szczęścia potrzebujesz siebie, że ty w sobie to wszystko masz, że ty tak potrafisz, bo to znaczy, że jesteś niezależna i że bez względu na to, co w twoim młodziuteńkim życiu się wydarzy, masz w sobie oparcie. Czy ja dobrze to rozumiem? Tak, tak. Pani Aniu, czym dla pani jest szczęście i w których momentach to szczęście jest takie piękne i wielkie? I największe. Ja myślę, że ja tutaj jestem bardzo mocno zainspirowana tym, co powiedziała Weronika, bo jak ona mówi, jak posprzątam sobie pokój, to po prostu sama ze sobą jestem w takim spokoju. Tak. To ja szukam tych momentów, kiedy ja mogę być w tym świętym spokoju i tych momentów mogę mieć kilkadziesiąt dziennie. Czyli to jest tak, że nie musi być jakiś specjalny moment, na przykład tylko w Kambodży, tylko zachód słońca, tylko jak się dobrze czuję. Wiadomo, że się nie zawsze dobrze czujemy, ale takie mikromomenty, nie wiem, stoję na przystanku, to są takie mikro jakieś sytuacje, kiedy mówię, dobrze mi, nic nie muszę, no bo no na coś czekam, wiadomo, ale w tym momencie nic nie muszę, mogę i po prostu jestem. Czyli jestem szczęśliwa wtedy, kiedy jestem i rejestruję to, że jestem świadomie. To jest dla mnie pielęgnowanie tego szczęścia, ale potężną dawkę szczęścia daje mi właśnie przebywanie z bliskimi osobami, takimi, z którymi mogę właśnie dobrze się czuć, możemy swobodnie rozmawiać. Ten czas po prostu płynie i nie wiadomo kiedy. To jest takie właśnie niesamowite, że jest taka energia, dobra energia, która się między ludźmi tworzy. No to są chyba takie najważniejsze momenty dla mnie, czyli ludzie, no i to w sobie pielęgnowanie i odnajdywanie szczęścia. To są na pewno te elementy. Ja nazywam to okruszkami szczęścia, bo obie powiedziałyście o jednej z najpotężniejszych rzeczy tego świata. Jeżeli mogę być sobą. Jeżeli mogę być sobą przy bliskim mi człowieku, to znaczy, że ja wygrałam los na loterii. Bo nikt nie ma prawa nas zmieniać, dlatego że przyszliśmy na świat z takimi liniami papilarnymi i w takim rytmie bije nasze serce, że nie ma drugiej istoty na tym świecie. Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że we wszechświecie jak my. I jeśli żyjemy zgodnie z biciem naszego serca, to właśnie o to chodzi. Dobrze, my tu o szczęściu międzynarodowo i lokalnie, czyli tutaj na naszym podwórku, u nas, to już za chwilę, razem z panią Anną Hildenbrandt-Mrozek, będzie o czymś, co, no tak, tak, w waszej szkole także można odnaleźć, a tym czymś jest szczęście. Choć znajdziemy tylko nasze miejsce, wymyślimy słowa, których oprócz nas nie zrozumie nikt. Paweł Domagała, szczęście. Panie Pawle, i ja tam bym w tym drzewie nie wycinała nic. Absolutnie nic. Co do reszty? Pełna zgoda. Bo my właśnie w sprawie szczęścia, proszę pana, i właśnie z tego powodu do naszego zagadkowego studia najpierw z miasta Krasnoludków, czyli jakie to miasto? Wrocławia. No, tak niepewnie. Oczywiście, Wrocławia. Że tak. A zaraz potem z miasta Neptuna, czyli... Gdańska. Tak, tak, przyjechała do nas szczęśliwa kobieta. Anna Hildenbrandt-Mrozek, która najpierw wymyśliła, a potem miała energię i siłę do tego, żeby do naszej szkoły wprowadzić tydzień szczęścia. No ja mam nadzieję, że właśnie ten tydzień szczęścia to powoduje u was, uczniów. No właśnie, co to jest ten tydzień szczęścia? Kiedy się rozpocznie? Tydzień szczęścia w szkole to jest taka impreza, powiedziałabym, ogólnopolska, która już odbywa się po raz czwarty w Polsce i inspiracją był Międzynarodowy Tydzień Szczęścia w pracy. Okazuje się, że skoro pracownicy mogą sobie świętować, to dlaczego my w szkole i w przedszkolu tego nie możemy? I w trakcie tego tygodnia uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy administracji, rodzice, dziadkowie mogą podjąć różne aktywności właśnie wzmacniające dobrostan i szczęście. Co dobrego możemy zrobić sami dla siebie, żeby przy tym rozpoczynającym się roku szkolnym, żeby dobrze wystartować. No i mamy kilka inspiracji. One się znajdują na stronie www.happinessatschool.pl. Tam jest kilka inspiracji, które można wykorzystać. To może być jakiś taki punkt wyjścia do tego, żeby fajnie sobie ten tydzień spędzić. W tym roku hasłem przewodnim jest z optymizmem i nadzieją, czyli wzmacniamy optymizm, wzmacniamy nadzieję. Co w szkole kojarzy się wam z nadzieją, Krysiu? Z nadzieją mi się kojarzy światełko. Tajemniczo? U mnie z nadzieją na przykład jak się wie, że dobrze poszło na przykład na jakimś sprawdzianie, to jest taka nadzieja na tą dobrą ocenę, na przykład z matematyki, gdzie no raczej w większości Polaków może iść źle. Znaczy, ja dołączam do tej grupy, niestety. Chodziło mi o takie światełko, takie jak na przykład była nadzieja z puszki Pandory. Takie małe światełko, ale świeci się. W jaki sposób w szkole można dbać o dobre relacje pomiędzy wami a innymi uczniami, ale także pomiędzy wami a nauczycielami? Mi się wydaje, że nawet przy nauczycielach, już teraz powiem, to można na przykład robić jakieś dodatkowe prace, żeby nauczyciel wiedział, że jesteś ambitny, chętny, a myślę, że nauczyciele lubią takie osoby, ale jednak nie być takim przylizusem, bo jednak mam takiego kolegę, który na przykład się źle uczy, ale on ciągle mówi, niech pani zobaczy, jakie mam to, jakie mam tamto nowe i po prostu to po prostu opóźnia nawet lekcje i nawet to widać, że nauczyciele tego aż tak nie lubią, więc po prostu nie być takim przylizusem, ale jednak być ambitnym. To przy nauczycielach, a przy uczniach włączać się w takie akcje z kolegami, z koleżankami z klasy i że można po prostu siebie poznać jeszcze bardziej, nawet na takich wycieczkach, wypadach do kina, w takich wspólnych klasowych. Nie bać się. Nie bać się właśnie. Być razem z nimi po prostu. Kryśka, masz jakiś sposób na te dobre relacje w szkole? Nie bardzo. Ale Weronika mądrze powiedziała, prawda? No słuchajcie, to kiedy w szkole, w którym momencie macie największe poczucie sensu i co to w ogóle jest to poczucie sensu? Poczucie sensu jest na pewno tym, że wtedy ty sam wiesz, że warto jest to zrobić, bo wyjdzie to na dobre, albo po prostu będą dobre wspomnienia, które zapamiętasz nawet do końca życia. Ale jednak takim poczuciem sensu dla mnie jest to, że warto naprawdę się przyłożyć do nauki, dlatego że u nas w szkole od średniej 5.0 dostaje się na półrocze 1 lub półrocze 2 albo na oba. Można dostać stypendium. U nas przynajmniej jest tak, że się dostaje tak około 250 zł, więc można to wydać na co się chce, kiedy się chce i gdzie się chce. Wiesz co, jest to bardzo dobrą motywacją. Ale ja tak sobie myślę, że gdyby tych ocen nie było, gdybyście inaczej byli oceniani przez swoje talenty, przez swoje predyspozycje, to to ta szkoła byłaby inna. Krysia, ja tak mam, bo ja jestem tak w specjalnej klasie, w klasie mechatronicznej, która jest eksperymentem. O, to gratulować ci tego mogę? Pogratulować? Tak. Cieszysz się z tego? Wspaniale. Aniu, czy te dwie uczennice są przygotowane na Tydzień Szczęścia w szkole? Absolutnie, absolutnie. Jestem zachwycona. I jak mówicie właśnie o tej dobrej atmosferze, bo mówiłyście o tym, dobra atmosfera w szkole. My nie musimy specjalnie jechać gdzieś na wycieczkę, wychodzić w ogóle na zewnątrz, tylko my możemy w środku, w klasie naszej, z tymi samymi osobami, bez jakichś specjalnych fajerwerków, właśnie zadbać troszkę inaczej, po prostu organizując ten wspólny czas. My możemy o czymś innym porozmawiać. W ogóle my możemy przynieść temat szczęścia właśnie do klasy, porozmawiać o tym z kolegami, koleżankami, bo to pytanie, jak my często w ogóle o tym rozmawiamy, właśnie o optymizmie, o nadziei. Jak mówiłaś też, Weronika, o tych ocenach, że właśnie tu sprawdzian z matematyki i mam nadzieję, że mi dobrze poszło. Nadzieję mogę też budować w ten sposób, że bez względu na to, jak mi poszło, ja mogę zawsze swoimi siłami, swoimi zasobami, swoimi talentami walczyć o więcej, o lepsze. Nawet jak wynik będzie średni, to ja też mogę właśnie, mając nadzieję, mieć to poczucie, że jak nie, to jeszcze raz spróbuję. Właśnie chodzi o to podejmowanie próby, bo my kształtujemy pewne właśnie cechy w szkole, w dzieciństwie, w relacjach z rodzicami, z dorosłymi, żeby potem nam się też dobrze żyło. Teraz warto, żeby mieć świadomość tego, że fajnie, jak dobrze żyjemy, jesteśmy szczęśliwi, jak najczęściej, mówisz też właśnie w relacji z przyjaciółką, spotykamy się gdzieś, mam nadzieję, że ją spotkam na przerwie, bo nie jesteśmy razem w klasie. To są te drobinki, drobinki, które potem właśnie nas ukierunkowują, wzmacniają i też wiele badań pokazuje, że jeżeli my jako uczniowie jesteśmy docenieni, dowartościowani, dobrze funkcjonujemy, to potem lepiej funkcjonujemy jako też osoby dorosłe. Czyli to jest też jeszcze inwestycja właśnie w dobrą przyszłość. Co to znaczy, że ktoś w ciebie wierzy? Krysia, co to znaczy? Że wie, że ci się uda i będzie kochał cię, czy lubił, bez względu na to, czy coś ci się uda, czy nie. Z tej wiary i miłości powstała wartościowa książka pióra Anny Hildebrandt-Mrozek pod tytułem, pokażę wam, Pasja życia, życie z pasją, rodzicielstwo. Ja tę książkę bardzo gorąco polecam naszym dorosłym, zagadkowym słuchaczom. Zatem o rodzicielstwie teraz będzie, proszę państwa. O takim rodzicielstwie, które powoduje na ustach dzieci uśmiech, a nawet ryk, a nawet taki właśnie śmiech. Skąd na tym świecie? Aniu, biorą się szczęśliwi rodzice. A, szczęśliwi rodzice biorą się z miłości do samego siebie, z której potem wypływa miłość właśnie, tak jak ty mówisz, do wszechświata, do innych ludzi. Czyli z tej wiary w siebie, w swoje możliwości na tu i teraz, że jestem wystarczająca, że nawet jeżeli mogę powiedzieć, jestem, nie wiem, młodym rodzicem, niedoświadczonym, nie wiem, bo to jest nowy początek, to jest nowy człowiek, za którego jestem odpowiedzialna i to są te takie pierwsze momenty, no czasem przerażenia też, ale mam wewnętrzne przekonanie, że nie jestem sama na tym świecie, że jeżeli będę potrzebować pomocy, to mogę po nią sięgnąć i mam w sobie odwagę, żeby też pokazać, że po pierwsze jestem wystarczająca, ale właśnie, że ja no, nie jestem omnibusem i właśnie mogę po tą pomoc sięgać i o nią prosić. I myślę, że taki zachwyt nad życiem, bo dlatego ten tytuł książki. Ja po prostu jestem zakochana w życiu. To jest to, co dajesz innym, dajesz siebie innym. Jeżeli ja mogę dać siebie innym, to jest największe moje szczęście, to jest największy zachwyt, największa miłość, więc na pewno najbliższe osoby, czyli właśnie o rodzicielstwo, czyli partnerstwo, małżeństwo, bycie też dzieckiem, te najbliższe relacje, ale jeżeli możesz z tym wyjść dalej i wspierać, wzmacniać innych, no to to jest dla mnie właśnie miłość, sens życia, sens naszego istnienia, to, że dajesz siebie innym i dla mnie właśnie takie rodzicielstwo szczęśliwe jest tym takim wewnętrznym spełnieniem, że mogę tą istotę, która się pojawiła w moim życiu, ten dar, to który dziecko. Mnie spotkał, to dziecko, że ja mogę na chwilę się tą osobą zaopiekować, na chwilę tylko jest mi dana i mogę wystarczająco wykorzystać każdy ten moment, bo za chwilę ta osoba wyfruwa z gniazda. Czyli ja już mając tego niemowlaka na rękach, potrzebuję mieć świadomość tego, że prowadzę tą osobę, jest obok mnie, nie realizuje mojego planu, nie realizuje mojej wizji świata, ale jest odrębną jednostką fantastyczną, przepiękną i idzie w swoim kierunku. A to się nazywa szacunek. Słuchajcie, mam z książki kilka pytań. Zrobimy sobie taki quiz, dobrze? Z panią Anią. Czyli krótkie pytanie, krótka odpowiedź, okej? Okay? W jakiej sferze czujesz się naprawdę spełnionym człowiekiem, pani Krysiu? Gdzieś, gdzie ktoś mnie docenia. Weronika? Czuję się jak na szybkich strzałach, ale tak. Tak, ma być. Myślę, że się najbardziej czuję, jak jestem ze sobą w moim pokoju po prostu. Się czuję najlepiej jakby. W jakiej sferze, Aniu, czujesz się naprawdę spełnionym człowiekiem? Wielu. Też krótko. Wow, wielu. Byciu człowiekiem. Ha. Króciutko. W byciu człowiekiem, bo najpierw jesteś człowiekiem, a potem jesteś na chwilę w jakichś różnych rolach. Krysiu, na co w twoim życiu masz, naprawdę czujesz, że masz wpływ? Na to, z kim się zadaję, no ogólnie na moje decyzje raczej, zazwyczaj. Weroniko? Tak samo jak Krysia, ale także właśnie mam wpływ tak na decyzje dobre i złe, czyli jak wiem, że ta decyzja może mieć dwie różne konsekwencje, że jak wybierzesz, że tak, to może być taka konsekwencja, jak nie, to może być taka konsekwencja inna, więc to jest na to wpływ i trzeba też sobie to szybko tak, znaczy może nie szybko, ale trzeba to przemyśleć. Aniu? Mam wpływ na moje myśli. To jest bardzo dla mnie istotne. Bardzo ważna sprawa, tak. To na zakończenie naszego zagadkowego spotkania jeszcze jedno pytanie do was wszystkich, trzech. Na ile do szczęścia potrzebny wam jest drugi człowiek? Aniu. O, to jest numer jeden. Zawsze i wszędzie. Ja tak mówię, że zaczynam od siebie, ale zaczynam od siebie, żeby właśnie świadomie być z drugim człowiekiem i on jest mi niezbędny jak powietrze. Weroniko? Dla mnie myślę, że tak właśnie, tak jak pani Ania powiedziała, że stawiam właśnie siebie, a potem po prostu, żeby po prostu inne osoby stawiać. Myślę, że mam po prostu to samo zdanie, co pani Ania i nie wiem, co mam jeszcze do powiedzenia. Bardzo mnie to cieszy. Dla mnie też Krysiu? Numer jeden. Też potrzebuję innych ludzi. No nie lubię być tak całkowicie sama przez bardzo długi czas. A w szczęściu wszystko nieważne, bo i tak jesteś ty. No tak, to są słowa piosenki, która już za chwilę zabrzmi. Bardzo dziękuję ci, Aniu, że przyjechałaś do nas z daleka, z bardzo daleka. I za tydzień szczęścia w szkole. Także ci bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję też. Ale pani Kasiu, jeszcze pani nie odpowiedziała na pytanie. Co pani jest potrzebne do szczęścia? Nie ja ma mam tak. odpowiedzieć? Tak. Jej, to może was troszkę zaskoczę. Drugi człowiek, jasna sprawa. To jest oczywiste, bo jesteśmy na prąd. Ja uważam, że my ludzie jesteśmy na prąd. Nasze spojrzenie jest energetyzujące, albo nie. Ale mnie potrzebna jest też cisza, żeby ta równowaga była, żeby był ten balans i żebym mogła zatopić się w ciszy i posłuchać, o co chodzi tej stoparczyk, co tam w środku siedzi i w jakim rytmie bije jej serce i do czego właściwie to serce temu światu jest potrzebne. Ja trochę mam tak, że od wielu, wielu lat biorę prysznic z ciszy, jak mówiła kiedyś Małgosia Braunek, bo bierzemy prysznic taki w łazience, nie? Myjemy swoje ciało, ale ten prysznic dla duszy jest bardzo ważną sprawą, także dziękuję bardzo. Pięknie. Że mogłam odpowiedzieć. Dziękujemy. I też oczywiście bierzemy to jako kolejną z recept dla nas. A naszą gościnią była Anna Hildebrandt-Mrozek. Dziękuję bardzo raz jeszcze. Pięknie, dziękuję. Dziękuję, Krysiu. Dzięki, Weroniko. Renata Szewczak, Paweł Turski, Katarzyna Stoparczyk. Jak to było? A wszystko to nieważne, bo i tak jesteście wy. Oj, mógłbym fortunę w migu tracić jak nic. Ja mógłbym za nie móc, a nie zdrów być jak ryc. Zaś moją urodę, że co proszę? Tak se gadam. Szlak trafiłby zły. Powtarzamy. To wszystko nieważne, bo i tak jesteś ty. Wszystko nieważne, bo i tak jesteś. Wszystko nieważne, bo i tak jesteś. Wszystko nieważne. A teraz uważaj. Czas otrzeć zazdrości łzy. To wszystko nieważne, bo i tak jesteś ty. Ze mną ty, ja z tobą. I tak ma być, to się wie. A samemu słabo, że aż płakać się chce. Płakać się chce. Więc po co powtarzać? A co tam powtórzę? Żywot smak miewam zły.